Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşiyoruz. İlkin sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda daha aktif olarak kullandığımız Twitter adresimiz var. Özellikle burada konuşamadığımız, paylaşamadığımız görselleri, bazı cümleleri, paylaştıklarımızı da tabii. Tabii paylaştıklarımız da. Evet. Hemen Didemciğim düzeltti. Evet, sen hep paylaşmadıklarımızı diyorsun. Ben de hep böyle atılıp hepsini diyorum. Bu böyle bir döngü oluştu artık. Bu da bizim programı klasiği oldu. Evet. Haftalardır iyi gelen şeyler üzerinden bakıyoruz hayata. Kelimelere. İyi gelen demişken radyomuza iyi gelen destekçiler, bugünkü programımızın gene destekçisi geçen hafta olduğu gibi Mehmet Uhri'yi teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Suya işte çağrışımlarıyla başladık. Bizde uyandırdığı çağrışımlar, biraz köklerine baktık, etimolojisine, Türk Dil Kurumu'ndaki anlamlarına, birkaç alternatif sözlüğe, su terimleri sözcüğüne baktık. Deyimlere, atasözlerine baktık. Devam ediyoruz. Buyurunuz Didem Hanımcığım. Evet efendim. Üç program oldu. Bugün dördüncü program ve daha da devam edecek gibi görünüyor. Sonuçta eski programları dinlemeyen ya da neden bahsettiğimizi merak edenler Açık Radyo sayfasından girip Kamusla Güreş programının bütün eski programlarına ulaşabilirler. Keza Twitter'da da ara ara yayınlıyoruz. Hatta çok uzun zamandır programımızın adının anlamını açıklamadık Kerem'ciğim. Ben bir açıklayayım mı bugün tekrar? Açıklayacağım ben. Gelmiş o. Gelmiş o. Geldi. Geldi o açıklama arzum benim. Yayın döneminin yavaş yavaş sonuna yaklaşırken, çünkü hala arada bir ne demek diye soran oluyor ya da değişik telaffuzlarla karşılaşıyoruz. Efendim, kamusla güreş olmaz diye bir söz var, eski bir söz. Kamus sözlük anlamına geliyor. Bir kelimenin anlamı sözlükte vardır. Yeni yeni manalar uydurmayınız. Gerçek anlamını bulmak için sözlüğe bakınız manasına gelen bir söz bu. Ancak biz sık sık bu çok temel ve en bilinen mecaz manalarının da dışına çıkıp o manalara da mutlaka yer veriyoruz ama onların dışına çıkıp bambaşka yerlerde, yollarda arıyoruz anlamları. Buluyoruz o yüzden. Evet. Güreşiyoruz yani kamusla. Böyle. Efendim, suyla ilgili şimdi elimde Ali Püskülloğlu'nun Cem Yayınları'ndan basılan Yaşar Kemal sözlüğü var. Oradan birkaç deyiş paylaşacağım. Malum bu sözlük Yaşar Kemal'in eserlerindeki cümlelerden alınmış bir takım ifadeleri barındırıyor. Susundan ölmek, mecazi anlamda çok susamak anlamına geliyor. Şöyle de bir örnek verilmiş Yaşar Kemal metinlerinden. İçinden bir su geçiyordu boyuna. Şu fukara karıya bir su. Susundan ölmüştür şimdi, yanmıştır fukara denmiş. Bir susamak, deyiş, çok susamak. Evet, susundan ölmek, çok susamak demekmiş. Evet. Bir de suyu ılımak var deyim. Güçlü birinin gücünün sona erdiğini anlatıyormuş. Bu bizim suyu ısındıya benziyor. Ama evet, suyu benziyor, ısındı da doğru. Evet, illa güçlü biri olması gerekmiyor suyu ısındı da herhalde, değil mi Kerem? Evet. Burada güçlü biri öne çıkıyor. Cümle şöyle örnek. Mustafa Bey'in, Derviş Bey'in artık sularının ılıdığı Ali Sahip Bey'in de kulağına gitmişti diye bir cümle var. Hemen buradan gene bu tür çeşitli metinlerden, halk ağızlarından, Anadolu'daki çeşitli yörelerin deyişlerinden özellikle bir derleme yapan Kemal Ateş'in Saklı Sözlüğü var. Destek Yayınları'ndan basılmış. Hatta bir de alt başlığı var bu sözlüğün. Dil dışı bırakılmış bir dilin sözlüğü. Şunlar var suyla. Ha? Dil dışı bırakılmış bir neyin sözlüğü? Dilin sözlüğü. Dil dışı bırakılmış bir dil. Aslında öyle bir dil. Güzel. Evet değil mi? Çok da zengin. Su sızağı, su sızan yer, küçük pınar. Mesela Yaşar Kemal'den almış, Yaşar Kemal sözlüğünde olmamakla birlikte Kemal Ateş. Su basar, sulanabilir tarlaya deniyormuş. İlginç. Su basar. Evet, su basar, evet. 3000'in su basar, 3 evlek gibi de bir cümle örneği verilmiş. Sulantı, cinsel amaçla yaklaşma, ilgi duyma. Burada Memduh Şevket Esendal'dan, evet sulantı bir örnek var. Sulantı bana düşer ama beceremiyorum diye bir örnek. Suluk, banyo, yıkanan yer anlamında kullanılıyor. Bu kaman ağzında. Evet, kaman ağzında. Tamam. Gene kaman ağzında. Çok fazla kaman ağzından örnek var Kemal Ateş'in Saklı Sözlüğü'nde. Suya girinmek, yıkanmak, banyo yapmak, duş almak anlamında. Suyun harlamazından, insanın söylemezinden korkulur. Sessiz sakin görünen insanlardan korkulacağını anlatan bir söz. Bu yumuşak atın çiftesi pek olur'a benziyor biraz herhalde. Gene başka bir ifade, suyunun sert olması, yani birinin suyu serttir diyorsan sert mizaçlı olduğundan bahsediyorsun. Oğlanın suyunu sert vermişler diye de bir cümle örneği var. Derleme sözlüğünden alınmış. Ve son örnek buradan, su yurdu, kaynak, pınara deniyormuş su yurdu. Mantıklı, ilginç şeyler. Evet değil mi? Bu da derleme sözlüğünden. Şimdi sevgili Didem Gençtürk'ü anarak bu kitabı o vermişti. Laf söyledi bal kabağı, Güzin Yalın'ın. Aslında daha çok mutfak yeme içme ile ilgili sözcüklerin, daha çok işte sebzeler, meyveler ama onun dışında da işte azık gibi, kıtır gibi sözcüklerin de bulunduğu bir sözlük bu. Alternatif bir sözlük. İçinde bir takım deyişler de var, alıntılar da var. Sadece anlamını vermiyor. Birkaç seçki var işaretlediğim. Çok fazla çünkü 4-5 sayfa sürüyor. Herhalde Kerem bahsetmedik bundan değil mi? Böyle çok güzel insanlara bir içim su denir ya. Evet doğru. Sanki atladık onu. Bir içim su. Gene tabii değerini, pahasını, ne kadar insana güzel geldiğini öne çıkaran bir anlam. Başka bir cümle, daha doğrusu deyim gibi bir ifade var. O çok hoşuma gitti ya da özdeyiş gibi diyelim. Cahil, sulak alan da susuzdur. Ben bunu hiç duymamışım. Bilmem. Ben evet ama çok hoşuma gitti çünkü hep böyle cehaletin sanki okumamak, eğitim almamak ya da belli imkanların verilmemesinden kaynaklanan bir şey olduğu tezi de vardır ya, ağır basan bir Urfa'da, tezdir. Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik? Hah, ne güzel dedin, tam yerine oturdu gibi. Ama ve lakin ben en azından kendi yaşamışlığımdan sadece öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten cahil sulak alanda susuzdur durumlarına da çok rastladım. Yani etrafı bilgi kaynarken, doğru bilgi kaynarken veyahut da ulaşabileceği pek çok kaynak varken hala cahil kalmakta artık ısrar eden mi diyeyim bir takım zihinler, insanlar var. Bunu da böyle çok sevdiğim için altını çizerek gidiyorum. Genellemeler sıkıntılı tabii, yani iş ayrıntılarda da gizli. İnsanın evet. Hikayesine bakmak lazım, kişisel hikayelere bakmak lazım. Evet, o doğrultuda yani. Belki yargılar işte oluştur, fikirlerimiz oluşabilir. Evet. Öyle bakmak lazım değil mi? Ben öyle. Bu laf söyledi balkabağı. Evet, bu yani benim gözlemlediğim en azından bir şey, dediğin gibi kişisel. Efendim başka çok suyla alakalı bir sözcüğü açıklamış burada Güzin Yalın. Sebil sözcüğü. Kutsal günlerde karşılık evet beklemeden hayır için dağıtılan içme suyu. Genellikle camilere bitişik, özel biçimde yapılmış ve karşılık beklemeden hayır için dağıtılan bir su söz konusu. Hatta bazen denir ya işte o sebil mi burası gibi kullanımı da vardır. Artık her yerde de ya, bunlar satılıyor artık sebiller. İşte evet, işletmelerde, yani, şirketlerde kullanılıyor. Doğru. Eski onun sebiller artık. Anla... Eski sebiller bardak oldu. Bardak olmadı da şirketlerde makine oldu. Vallahi haklısın. Yani evet, buradan devam edersek kaynaktan bu ilk başta söylediğimiz bir içim su gibiye benzeyen bir şey. Su damlası gibi duru ve saf denir bazılarını anlatırken ya, bazen çocuklar, genç kızlar için özellikle daha çok kullanılır. İşte su içene yılan dokunmazı sanki söylemiştik ama bir daha tekrar etmiş olayım. Evet. Bir de hararet sözcüğü var. Çok suyla alakalı. Bütünüyle susuzluk, tam karşısında yer alan bir sözcük. Sen bana ilk programda su gibi aziz ol demiştin Keremciğim. O vesileyle bir kere daha analım. Çünkü değerini çok öne çıkaran bir şey. Bir de zemzem suyunu ele almış kitap. Zemzem suyu Mekke'de bulunan aynı isimli kuyunun Müslümanlar tarafından kutsal sayılan suyu. Yüzyıllardır tükenmeyen ve kaynağının ne olduğu tam olarak bilinmeyen bir su. Bu nedenle mucizevi nitelik taşıdığına da inanılıyor. Zemzem suyunu da söyledikten sonra müziğe geçelim. Dördüncü haftadır gene Handel çalıyoruz. Handel Su Müziği, Suite numara 2'den 2. bölüm, Allah Hornpipe. Benim Açık Radyo'dayız, 94.9'dayız, Kamus'ta güreşteyiz. Handel dinledik gene. Evet, yine Handel dinledik. Kornolarla. Boğdun. Dört haftadır. Ya. Ben 2-3 defa sana boğdun dedim yalnız. Evet, tam mi dedin? Biraz uydun. Sanatı söyledi galiba. Hidro, evet. Hidro'ya boğmuştum. Hidro'ya, Aqua'ya boğmuştum. Evet. Su programlarında da Handel'e boğdum. Olsun, ben bundan çok rahatsız değilim. İnşallah, umarım dinleyicilerimiz de rahatsız değillerdir. Değillerdir. Açık Radyo dinleyicisi sever klasik müzik ya diye düşünüyor. Bir ön yargı oldu bu. Pozitif ayrımcılık. Evet. Ama burada evet. Bir korno zaten Allah Hornpipe demiş ya bölüme. Gerçekten kornonun sesinde o suyun tınlayan çınlayan şeyini çok duyuyorum diye araya giriyorum. Buyur Keremciğim, argo sözlüğü dedin. Evet, biraz argo sözlüğüne bakalım. Suyla ilgili neler var? Su koyu vermek var. İşte birçoğumuzun bildiği gibi tatsızlık çıkarmak, değil mi? Sulak yerde büyümek var. Su, bir dakika, su koy olmak. Vermek tatsızlık çıkarmak mı sadece ama diye birden değil düşündüm. Tabii, yani argo sözünde böyle geçiyor ama sadece değil tabii, değil mi? Su koy vermek bir yandan da böyle bir caymak anlamı da var, değil mi? Evet, işi bırakmak ortada falan. Bırakmak gibi, işi evet. Bırakmak gibi anlamları varken bir yandan da tatsızlık çıkarmak anlamı da var. Evet. Sulak yerde büyümek, çok uzun boylu olmak sık kullanılır, değil mi? Günlük hayatta. Çok. Biz evet uzun Didemcim, olduğumuz için çok duyuyoruz. Didemciğim, sen de yerde büyümüş, sulak sen... yerde büyümüş gibisin deriz. sen de Kerem aslında. Yani evet. Arada duydum sana... ben bunu insanlardan yani. Doğru, evet. Ama ben bir kadına göre sen hayli ortalama bir Türkiye'li bir kadın olarak bayağı sulak bir yerde büyümüş gibisin. Uzun boyuncasın canım. Sana bir metiye düzeyim dedim. İyiden. Ay çok çok iyi. Evet, radyoyu da bunun için kullanıyoruz, evet. bazen bu işlere yarıyor olabilir. Sulamak evet. Diyeyim. Sulamak müşteriye içki vermek. Garsonlar tarafından tabii veriliyor genelde. Sula bakalım bizi garson bey minvalinde evet. Cümleler duyuyoruz bazen barlarda ya da meyhanelerde. Para vermek, ödemek anlamları da var sulanma. Sulanmak var. Bu cinsel istek duyduğunu belli etmek, sözle, davranışla sarkıntılık etmek maalesef anlamı var sulanma. Sulu iftar var. Bu hayli ilginç. İlk defa duyuyorum. Ramazan'da iftar vaktinde hazırlanan içki sofrası iftar vaktinde içki içmeye de sulu iftar denilmiş efendim. Vay vay vay. İlginç. Bayağı evet, bunu, ilginç evet bunu yani. Bunu ilk defa duyuyorum. Sulu zırtlak var. Sulu, sulu ne? Zırtlak bir, ha, sulu zırtlak. Ha evet. Zırtlak evet. Kolayca ağlayıveren kimse olmakla birlikte ikinci olarak da limon demekmiş sulu zırtlak. Su pişirmek var efendim. Bu da cinsel ilişkide bulunmak anlamı var. Su pişirmek. Mercimeği su yolu fırına var. Vermek gibi. Su yolu. Aynen öyle. Su yolu var. Su yolu yaptı derler değil mi? Cadde ana yolu anlamları var. Sen de pek seversin işte suyundan da koy koy var argo sözünden. Aman neyi pek hoş anlamında kullanılmış. Argo sözünde Hulki Aktunç'un Yapı Kredi yayınlarında bunlar var. Osmanlı argo sözlüğü var Filiz Bingölçe'nin. Sulu şeftali var burada ama bu biraz kadınlık organıyla ilgili cinsel açıdan çabuk uyarılan kadın anlamı var. Yine Filiz Bingölçe'nin kadın argosu sözlüğüne de bakayım bu arada. Bütün argolar şu, sende. Bütün argolar bende Didemciğim. Allah evet. Şükür. su aygırı var. Su aygırı çok iri ve şişman kadınlara su aygırı denilmiş kadın argosunda. Çok iri ve şişman erkeklere ne deniyormuş acaba? Onlara da su aygırı denilebiliyor aslında. Denebilir. Evet. Denir yani. Dersin bence. Ayı deniliyor. Bazen ayı deniliyor argoda. Evet doğru. O biraz kabalık da barındırıyor ama. Ve hep de böyle hayvanları konu ederler ya yani. Maalesef. Maalesef. Ben böyle teyzeler gibi bir tövbe tövbe diye isim geldi şimdi. Evet. su basmak var efendim. Yine cinsel açıdan azmak anlamı var. Su götüren hamur diye bir ibare var. İşte bir kimsenin mezhebinin geniş olduğunu, kolay kabul edilmez şeyleri bile kaldırdığını anlamak için söylenilmiş. Su götüren hamur. İyiymiş. Evet. Su yürümek var efendim. Genelde bu küçük erkek çocuklar için söyleniyor. İşte ereksiyon hali iyi. Sulu köfte var. Sırnaşık kişiler için kullanılır. Bu. İyiymiş. Bir de suyu çekilmek var. Bu da yine cinsel istek kaybını belirten argo ibar değil. Değil. Peki. Bunlar var sözlüklerimizde. Böyle argo demişken ben hemen o zaman bunun sonuna Levent Tüley'in lümpen sözlüğünden bir ifade ekleyeyim. Sel yayınlarından basılmış. Sulu kuru hem alkol hem de uyuşturucunun bir arada kullanılmasını anlatan söz dizisi. Yani cümle içinde sulu kuru gitmek olarak kullanılıyormuş daha çok. Böyle bir ekleme de bulunabilirim. Hatta yavaş yavaş alternatif sözlüklere geçmişken Akdoğan Özkan'ın Sokaktaki İnsan'ın Türkiye Cumhuriyeti sözlüğünü de kullanabilirim. Notos yayınlarından basılmış. Aslında Akdoğan Özkan'dan bir sözcük daha bekliyoruz artık. En azından biz kamusta güreş olarak bekliyoruz yani. Çünkü sözcük basıldıktan bu yana hemen de elimde aslında hangi yıl olduğuna bakıyorum. 2013'müş. Evet, bayağı zaman geçmiş. Pek çok yeni ifade eklendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sözlüğüne. Talepkarız. Efendim, direkt suyun karşılığı var sözlükte. Havanda döverek siyasi hayatımıza lezzet kattığımız kimyasal bileşik. Tanrı'nın orta sınıfları şişmanlatmak üzere var ettiği bir besin maddesi diye ikinci bir anlamı da var. Bir de bu su içsem yarıyor cümlesi örnek verilmiş tabii. Kilolular. Evet, hep öyle söylerler ya. Bu kadar. Halbuki başka şeyleri kesmeleri gerekiyor bence. Evet. Bir ben de o dahil olmak üzere. Ya sen şişman değilsin Keremciğim. Mailim var diyeyim Didemciğim. Ben mailin var pekala. O yüzden sana aslan gibisin diyerek biz bu programda gerçekten çok şey ettik bu böyle. İltifat kerane sözcükler. Devam ediyoruz. Bu sefer Flaubert'i sana pasladık. Pasını aldım canım. Göğsünde yumuşattım. Gustav Flaubert'in yerleşik düşünceler sözlüğü. kullandığımız, sık sık kullandığımız alternatif sözcüklerden, sözcüklerden. Burada suyla ilgili her zamanki sivri diliyle Paris'in suyu ishal yapar demiş. Genel söylem deniz oymuş demek o zaman. Devam etmiş. Deniz suyu yüzerken insanı kaldırır demiş. Evet, böyle basmakalık. Robert gerçekten döneminin gerçekten sivri dilli. Ama yani, bir yandan da bu sivri dillerle birlikte ürettiği cümleler bizi biraz tabii düşündürtüyor diyeyim. Sen de birkaç şiir sözlüğünde birkaç şey olacak. Vardı, onları da söyle, tamamlayalım istersen. Evet, çünkü Flaubert... sanırım bir buçuk dakikamız kaldı. Evet. Ömer'e de bu anlamda teşekkürümüzü edelim her zaman gibi. Evet. Çok sağ olsun. Son birkaç yayındır o var hep prodüksiyonda. Biz önden yapıyoruz zaman zaman kayıtlarımızı. Bazen de canlı ama şimdi kayıt. Önden yapılan bir program. Efendim ben bu Flaubert'i ara ara Akdoğan Özkan'a benzetiyorum zaten. Hani döneminin anlamlarını verme açısından. Hemen oradan dediğin gibi Ömer Faruk Hatipoğlu'nun şiir sözlüğüne geçiyorum. Malum bu sözlükte de sadece iki dizeyle sözcüğü hem anlamı hem de şiirle onun ifade edilişi söz konusu. Şöyle demiş su için, susadım diyen bir ses geçti boğazımdan içtiğimde. Bir yangın kokusu ağzımdan. Böylece hararetle ve susamayla birlikte bir tanım şiir çıkmış karşımıza. İki tane daha var. Gene su başlığı altında. Kökten yaprağa hayat, damarında hayatın. Boş değil benzerliğin sevgilim, zihayatım demiş. Vazgeçilmezliğiyle sevgilinin de birleştirerek. Ve son suyla ilgili şiircik. Varlığınla diner cansızım, yokluğunla cansızım demiş. Böylece bir kelime oyunu da yaparak suyun vazgeçilmezliğinin altını çizmiş. Bu ne güzel olmuş efendim. Suyla ilgili bu kadar söyleyeceklerimiz. Evet, suyu çıktı söylediklerimizi diyormuşum. Dur daha var. Şimdiden dersen son yok, programa yok, sakla bu repliği. Tamam, arada böyle küçük şakacıklar yapıyoruz biliyorsun Didemciğim. Neyse, haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar dilerim. Su kelimesine ayrıntılarıyla devam edeceğim. İyi haftalar, hoşça kalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.